smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Komisja Europejska może się dziś zająć oceną stanu praworządności w Polsce. Kolejne zagraniczne pociągi. Projekt przepisów po zaleceniach Unii przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. Po ataku arabskiego oficera na amerykańskich żołnierzy z USA wydalono saudyjskich lotników. W Strasburgu wyjazdowe posiedzenie Komisji Europejskiej i możliwa dyskusja o Polsce. Nie ma tego punktu w oficjalnym programie spotkania, ale o tym, że dyskusja jest możliwa, mówił przedstawiciel przewodniczącej komisji. W tej sprawie decyzja należy do samej przewodniczącej komisji, która może zmienić agendę spotkania, mówiła wczoraj jej rzeczniczka Dana Spinant. Drugi rzecznik, Stefan de Kersmacher, powiedział, że komisja uważnie monitoruje sytuację w Polsce. I jeśli będzie to konieczne, rozważymy wszystkie możliwe opcje, by zagwarantować niezależność systemu sądownictwa w Polsce. Żaden z urzędników natomiast ani oficjalnie, ani nieoficjalnie nie potwierdził informacji, które się pojawiły, że komisarze mają dziś zdecydować o środkach tymczasowych i skierować wniosek do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do czasu rozpatrzenia przez sędziów skargi komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. System odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów komisja zaskarżyła w październiku. Argumentowała, że nie gwarantuje on bezstronności i niezależności Izby Dyscyplinarnej, która składa się z wyłącznie sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Polski rząd odrzuca zastrzeżenia komisji, zapewnia o gwarancjach niezależności sędziowskiej oraz o prawidłowo działającym systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Sytuację na Bliskim Wschodzie omówią europosłowie. Chodzi głównie o konflikt między Iranem a USA oraz zestrzelenie ukraińskiego samolotu w pobliżu Teheranu. Duża część europosłów jest zdania, że Unia Europejska musi prowadzić aktywną politykę bliskowschodnią w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. Coraz częściej pojawiają się też głosy, że wspólnota europejska powinna rozważyć wprowadzenie sankcji na Iran, jeśli kraj ten nie będzie respektować założeń porozumienia nuklearnego. Posiedzenie Europarlamentu w tym tygodniu rozpoczęło się od minuty ciszy w hołdzie ofiarom katastrofy samolotu ukraińskich linii lotniczych w pobliżu Teheranu. Irańskie władze potwierdziły już, że maszyna została omyłkowo zestrzelona. Komisja Europejska apelowała w ostatnich dniach o niezależne i dogłębne śledztwo w tej sprawie. Eurodeputowani potępiają również brutalne tłumienie protestów w Iranie. Po listopadowych manifestacjach zginęło ponad 300 osób. Wiele tysięcy zostało rannych lub trafiło do aresztu. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Propozycje przepisów, które mają otworzyć koleje w Polsce na konkurencję z zagranicy, przygotował resort infrastruktury. Chodzi też o dostosowanie naszego prawa do wymogów unijnych. W 2017 roku instytucje unijne przyjęły tzw. czwarty pakiet kolejowy. Jego celem jest zmobilizowanie poszczególnych krajów Unii Europejskiej do otwarcia swoich rynków na konkurencję. Dziś w Polsce poszczególni przewoźnicy mają faktyczny monopol na większości tras kolejowych w kraju. Unijne przepisy mają m.in. wymusić przetargi na wybór przewoźnika na danej trasie, która jest dotowana przez rząd lub samorząd. Do takiego przetargu miałyby być dopuszczane także zagraniczne firmy. W zamyśle unijnych urzędników dopuszczenie konkurencji powinno wywołać efekt, który można obserwować na rynku lotniczym. Po otwarciu polskiego nieba w 2004 roku na nasz rynek weszły prywatne, w tym zagraniczne firmy. Oferta dla pasażerów wzbogaciła się, a ceny biletów spadły. W myśl unijnych zaleceń europejskie rynki na prywatne przewozy powinny się otworzyć w grudniu tego roku. Jeśli rząd zatwierdzi zmiany w ustawie o transporcie kolejowym, projekt trafi do parlamentu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. O opuszczenie Stanów Zjednoczonych poproszono szkolących się tam 21 lotników z Arabii Saudyjskiej. Powodem jest niedawny atak saudyjskiego oficera na amerykańskich żołnierzy w ośrodku szkoleniowym na Florydzie. 6 grudnia oficer Sił Powietrznych Arabii Saudyjskiej Mohamed Al-Shamarani zastrzelił 3 amerykańskich marynarzy w bazie szkoleniowej Sił Powietrznych Marynarki Wojennej USA w mieście Pensacola. Śledztwo wykazało, że motywem jego działania była ideologia dżihadu. Przed atakiem umieszczał on w mediach społecznościowych antyamerykańskie i antyizraelskie wpisy. Al-Shamarani zorganizował także przyjęcie, podczas którego oglądał wraz z innymi Saudyjczykami filmy z masowych strzelanin. Amerykanie zidentyfikowali 21 innych Saudyjczyków biorących udział w szkoleniach w Pensacola, którzy demonstrowali niechęć lub wrogość wobec Stanów Zjednoczonych. Niektórzy z nich mieli także kontakt z dziecięcą pornografią. Wydalając żołnierzy, władze w Waszyngtonie podkreśliły, że odbyło się to za wiedzą i przy pełnej aprobacie rządu Arabii Saudyjskiej. Przedstawiciele Pentagonu poinformowali, że szkolenia pilotów z Arabii Saudyjskiej będą kontynuowane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Tak, teraz. Tak, już? Tak, już, śmiało. To się nie świeci, przepraszam. Ja wiem, że jest dzień nieśmiałego, ale proszę bardzo. FC Barcelona ma nowego trenera. Ernesto Valverde został zwolniony, a zastąpi go Quique Setién. Sternicy dumy Katalonii stracili cierpliwość do Baska. Choć Barcelona jest na pierwszym miejscu w tabeli, to po drodze zaliczyła kilka kompromitujących wpadek. Dodatkowo pragmatyczny styl Barsy nie zadawalał kibiców. Setién do tej pory był trenerem Realu Betis. Umowa będzie obowiązywać do 2022 roku. Pierwsza konferencja prasowa Setiena w roli szkoleniowca FC Barcelony dziś po 14. Teraz rajd Dakar, bo zawodnicy są już na trasie 9. etapu. Nieźle radzi sobie Jakub Przygoński, który wczoraj był 6. 8. odcinek za nami. Znowu bardzo szybki odcinek. W jednym miejscu przez 30 km trzymaliśmy pełny gaz, bez odpuszczania. Po płaskim, tak naprawdę takim chyba jeziorze wyschniętym, czy po czymś. Dobry odcinek, dobre tempo. Na pewno tutaj trzymamy tempo grupy. Za nami kolejne mecze na Mistrzostwach Europy piłkarzy ręcznych. W najciekawszych spotkaniach Dania zremisowała z Węgrami 24-24, a Niemcy byli minimalnie lepsi od reprezentacji Łotwy. Było 28-27. Dziś na parkiecie zobaczymy Polaków. Nasi szczypiorniści zagrają ze Szwecją. Biało-czerwoni mają jeszcze szansę na awans do kolejnej rundy, ale gdyby tak się stało, byłoby to rozpatrywane w kategorii cudu. Jak na razie podopieczni Patryka Rombla przegrali ze Słowenią i Szwajcarią. Oczekiwania i nadzieje, jakie wiązano z występem Polaków na Mistrzostwach Europy, nie były duże. Nasza reprezentacja jest w trakcie gruntownej przebudowy. Nasz bramkarz Adam Morawski zwraca jednak uwagę, że momentami gra Polaków mogła się podobać. Myślę, że momentami dorównujemy, albo nawet gramy lepiej niż przeciwnicy, ale szkoda, że tylko ta nasza gra nie jest na wysokim poziomie przez 60 minut, a jest przez 20 minut, przez pół godziny. Myślę, że jeśli będziemy konsekwentnie robić swoją pracę i cały czas polepszać swoją grę, a widzę progres w naszej grze, to będziemy jeszcze więcej lepiej grać przez całą długość meczu, a to przyniesie w końcu oczekiwane wyniki, czyli zwycięstwa, bo to jest na nas bardzo ważne i myślę, że to będzie największą motywacją i impulsem do naszej reprezentacji. Mecz ze Szwecją dziś wieczorem. I na koniec Liga NBA. Minionej nocy rozegrano 7 meczów. New Orleans Pelicans wygrali po dogrywce z Detroit Pistons 117-110, ale wydarzeniem nocy był mecz Los Angeles Lakers z Cleveland Cavaliers. Lakersi wygrali 129-99, a LeBron James nie miał litości dla byłego klubu. Rzucił 31 punktów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak będzie w ciągu dnia, na południu i w centrum zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane tylko w Bieszczadach duże i tam możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem. Z kolei na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady samego deszczu. Na południu możliwe też rano mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, tak więc prosimy uważać na drogach. Jeśli chodzi o temperaturę, to w Zakopanem 2 stopnie, w Suwałkach 3, w Przemyślu, Rzeszowie i Lublinie 4, w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi, Katowicach i Białymstoku będzie 5 stopni, 6 w Poznaniu, 7 w Koszalinie, Gorzowie, w Jeleniej Górze i w Opolu, a najcieplej w Szczecinie, w Zielonej Górze i we Wrocławiu, bo tam aż 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. Nowa pula produktów. Sprawdź. OLED TV LG 55 cali za 4790. Taniej o ponad 400 zł. Lodówka Samsung No Frost za 1680. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. W mojej pracy często słyszę pytanie, co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie, Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Gogle, czapki, rękawiczki są narty. Zabrane. Ach, nie mam nic do czytania. Kochanie, poczekasz? Poczekam. Wyjedź na ferie zimowe bez przykrych niespodzianek. Zimoodporne paliwa BP Ultimate to pewny start nawet w zimowych warunkach. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po 8, za chwilę salon polityczny Trójki, ale wcześniej jeszcze jedna piosenka, która jest nominowana w naszym plebiscycie na piosenki 95-lecia Polskiego Radia. 95.polskieradio.pl, tam mogą Państwo głosować. A to będzie Łucja Prus. Się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Kłaniam się, dzień dobry. Panie ministrze, czy prezydent zaprosił już albo zaprosi w najbliższym czasie do siebie marszałka Senatu, który zaapelował o to w sobotę na Twitterze? Drzwi do pałacu są otwarte. Pan marszałek zresztą już był wielokrotnie zapraszany na różne spotkania. Jeszcze z tych zaproszeń nie skorzystał. Jest także zaproszony chociażby na jutro na spotkanie noworoczne z korpusem dyplomatycznym. Więc oczywiście jest tak, że pan marszałek Karczewski wielokrotnie bywał u prezydenta w różnych sprawach i jeśli pan marszałek Grodzki będzie chciał się z panem prezydentem spotkać, to to jest wiadomo, w jaki sposób się z prezydentem można umówić. I na A w jaki spotkanie. Sposób można? Proszę powiedzieć słuchaczom. Trzeba albo zadzwonić do mnie, albo do sekretariatu pana prezydenta i spróbujemy takie spotkanie mówić, natomiast... Ale nie było takiego telefonu? Nie było żadnego, ani pisemnej, ani bezpośredniej prośby o spotkanie nie było, więc na Twitterze to rozumiem, to jest taki rodzaj raczej manifestacji niż prośby o spotkanie, więc jak powiedziałem, pan marszałek Grodzki wielokrotnie już był zapraszany, jest zaproszony na jutro także do pałacu na spotkanie wieczorne. No więc... tak, ale wtedy nie będzie rozmowy na temat ustawy dyscyplinującej, bo chyba chodzi o takie spotkanie. Natomiast właśnie w tym kontekście ważne jest, żeby podkreślić, że dzisiaj gospodarzem procesu legislacyjnego jest Senat i pan marszałek Przede wszystkim powinien skupić się na organizacji pracy w Senacie i docenić pracę senatorów, bo to senatorowie dzisiaj pracują nad tą ustawą i jest porządek pewien zgodny z regulaminem Senatu i z Konstytucją, w jaki sposób przebiega w Polsce proces legislacyjny. Dzisiaj... Czyli jeśli dojdzie do umówienia spotkania, to raczej nie będzie to spotkanie przed zakończeniem procesu legislacyjnego w Senacie i być może później w Sejmie? Nie. Ono nie może mieć charakteru ingerencji w proces legislacyjny, bo pan prezydent nie ma na tym etapie procesu legislacyjnego zgodnie z prawem polskim, z Konstytucją Polską, nie ma możliwości składania poprawek na etapie prac w Komisji Senackiej. W Komisji Senackiej są przedstawiciele pana prezydenta. Tam prace się toczą. Dzisiaj pan marszałek powinien docenić bardziej pracę samych senatorów, bo mam takie wrażenie, że akurat najmniejszą wagę przywiązuje do pracy samego Senatu, bo konsultuje tę ustawę i w Brukseli, konsultuje z jakimiś gośćmi z Komisji Weneckiej, konsultuje ze wszystkimi na zewnątrz, z jakimiś prawnikami w jakiejś Komisji Konstytucyjnej swojej. Natomiast on ma w swoim własnej izbie, który jest marszałkiem, do którego został wybrany, ma swoją własną komisję, która pracuje nad tą ustawą i powinien więc bardziej docenić i szacunku okazać pracy samych senatorów, bo oni są dzisiaj gospodarzami tej ustawy. Czyli postawmy kropkę nad i. Nie będzie tego spotkania, nawet jeśli pan marszałek zadzwoni i będzie chciał się umówić. Nie będzie tego spotkania w najbliższym czasie, tylko dopiero jak ustawa zostanie uchwalona. Tak, nie powiedziałem. No więc właśnie dlatego dopytuję. Powiedziałem, że jeśli pan marszałek będzie chciał się z panem prezydentem spotkać i o takie spotkanie wystąpi, to pan prezydent powiedział, że drzwi do pałacu są otwarte. Takie spotkanie umówimy. Natomiast jeśli ma być spotkanie, którego w założeniu miałaby w jakiś sposób ingerować w proces legislacyjny, który toczy się, to zgodnie z Konstytucją dzisiaj jest niemożliwe. Jak odebrał pan list komisarz praw człowieka Rady Europy, pani Duni Mijatowicz do MSZ-u z rekomendacją dla Senatu, by odrzucić tę ustawę? Powiem jeszcze raz to, co powiedziałem przed chwilą. Ta ustawa nie jest jeszcze przez polski parlament przyjęta. W związku z powyższym na etapie prac parlamentarnych, a parlament w Polsce w obecnej kadencji jest bardzo zróżnicowany. Jedna izba, w jednej izbie większość ma Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, w drugiej izbie większość, która wybrała marszałka, ma opozycję. W związku z czym jest pełna demokratyczna możliwość pracy parlamentarnej nad tą ustawą. No i tak demokratycznie więc, większość Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy wszystko przegłosuje na końcu. Ale prace trwają, w związku z czym ocenianie ustawy, która jest w toku prac parlamentarnych, która nawet nie trafiła na biurko prezydenta, jest daleko przedwczesne, powiedziałbym, bo to jest można uznać jakby za rodzaj zgłoszenia poprawek, do którego komisarz, z całym szacunkiem do pani komisarz praw człowieka Rady Europy, nie jest uprawniona do tego, żeby być częścią procesu legislacyjnego w Polsce. On się po prostu toczy. Rozumiem, że moje następne pytanie może pan uznać za bezzasadne, ale spróbuję. Czy na tym etapie bez poprawek Senatu, bez ewentualnych poprawek, ta ustawa jest dla prezydenta do przyjęcia? Dopóki nie zakończy się proces legislacyjny, nie ma ocen prezydenckich, dlatego że pan prezydent ocenia efekt pracy parlamentu. Tak, wrażenie artystyczne. Nie, tu nie ma wrażeń artystycznych, bo to są sprawy poważne i dotyczą państwa, więc powyższym... To wrażenie ogólne, jeśli chodzi o ideę samej ustawy. No pan prezydent, jak wiadomo, był twórcą koncepcji powstania chociażby Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, więc kwestia odpowiedzialności sędziów jest dla pana prezydenta bardzo ważna. I myślę, że także dla Polaków jest bardzo ważna, żeby mieć poczucie także, że żaden z elementów polskiego systemu państwowego nie jest wyjęty z odpowiedzialności. W każdym razie prezydent zapewne nie stanie na drodze tej ustawy do wejścia w życie. Panie redaktor, naprawdę mamy toczący się proces, szanujmy. Mamy też zapowiedź instytucje. Jarosława Gowina, wicepremiera, że będą poprawki senatorów porozumienia. Pan prezydent bardzo szanuje wszystkie instytucje państwa i nie będzie ingerował w proces legislacyjny, dopóki on toczy się w parlamencie. Czy ten temat jako jeden z dominujących, znaczy temat z ustawy dyscyplinującej i w ogóle kwestii sądownictwa, u progu kampanii prezydenckiej, że tak powiem kolokwialnie, dobrze robi panu prezydentowi jako ewentualnemu, a bardzo prawdopodobnemu kandydatowi na kolejną kadencję? Kampania wyborcza rozpocznie się po tym, jak pani marszałek ogłosi wybory. Nie znamy tego terminu, kiedy pani marszałek te wybory będzie ogłaszała. Wiemy, że z początkiem lutego ten termin na ogłoszenie czasu wyborczego się kończy, więc pewnie z początkiem lutego taka decyzja pani marszałek zapadnie. I od tego momentu będziemy oceniać, ruszą machiny kampanijne i będziemy oceniać sytuację i także pomysł na kampanię poszczególnych kandydatów. Też nie spodziewałbym się, że pan prezydent ogłosi swoją decyzję co do kandydowania przed terminem ogłoszenia przez panią marszałek wyborów. Więc... A jakiś pomysł się rodzi na wszelki wypadek? Pałacu Prezydenckim i w otoczeniu pana prezydenta? Też chcę powiedzieć bardzo jasno, że jeśli pan prezydent zdecyduje się na kandydowanie na drugą kadencję, to także sztab wyborczy i kampania wyborcza będzie prowadzona poza kancelarią prezydenta, bo tak tego też wymagają przepisy, więc w związku z czym pomysły na kampanię i projekt kampanii będzie się rodził poza Pałacem Prezydenckim. Rozumiem, ale chyba będzie jakiś rodzaj współpracy, bo przecież trzeba nawet uzgodnić bieżące wydarzenia z kampanią. Że oczywiście, że praca kancelarii będzie uwzględniała ewentualny fakt prowadzenia przez pana prezydenta kampanii, ale to nie zwalnia prezydenta i nie zwolni prezydenta z tych obowiązków, które są obowiązkami państwowymi, nad którymi dba, nad organizacją dba kancelaria, więc to także ja już wiem z bezpośrednio z tego, czym ja się zajmuję w kancelarii, czy z kalendarza międzynarodowego, że jest bardzo wiele także obowiązków międzynarodowych prezydenta, które będą dotyczyły pierwszej połowy przyszłego roku. Jakie to obowiązki? No, zaczynamy już teraz. Nie przyszłego, tego. Przepraszam, tego roku. Przyszłego to nie wiadomo, jak będzie. Rzeczy samej. Już niedługo pan prezydent udaje się na forum ekonomiczne do Davos. Później mamy duże spotkanie w związku z rocznicą wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Później będziemy mieli także jeszcze szereg wizyt zagranicznych i przyjeżdżających. Mogę potwierdzić, że pracujemy na samym początku lutego nad wizytą pana prezydenta Macrona w Warszawie. Ona powinna mieć miejsce w pierwszym tygodniu lutego. Będzie także prezydent Macedonii Północnej. Powinna mieć na ile procent będzie na pewno? 90% dzisiaj, bo już pierwsza grupa przygotowawcza była wczoraj w Warszawie, w związku z czym przygotowujemy tę wizytę. Tak? Musiałoby się coś wydarzyć nadzwyczajnego, żeby do niej nie doszło. A na tym etapie już się przygotowuje agendę, tematykę spotkań? Tak, tak. No, my rozmawiamy oczywiście... To, czym jest, to, co jest obowiązkiem prezydenta, to, o czym też będzie mówił jutro na spotkaniu z dyplomatami akredytowanymi w Warszawie, to przede wszystkim kwestie dbałości o bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo Polski. W związku z powyższym także z prezydentem Macronem na pewno dużo uwagi będzie poświęcone kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym kwestii Bliskiego Wschodu. Panie ministrze, Parlament Europejski odrzucił wczoraj wniosek europejskich konserwatystów i reformatorów, czyli grupy, do której należy Prawo i Sprawiedliwość, w sprawie przeprowadzenia debaty na temat praworządności właśnie w tej Francji, której prezydent do nas przybędzie. Tymczasem dzisiaj wyjazdowe posiedzenie Komisji Europejskiej w Strasburgu i możliwa dyskusja o Polsce, choć nie ma tego w programie o Polsce, dyskusja w kontekście praworządności, a właściwie jej braku. Jak pan to odbiera, te dwa fakty? No ja to odbieram w ten sposób, że jest to naturalna konsekwencja, jak rozumiem, wizyty pana marszałka Grodzkiego w Brukseli, przed którą próbowaliśmy wytłumaczyć jej niestosowność i pan marszałek Grodzki nie przyjął naszych uwag. Mało tego, jeszcze po powrocie stwierdził w jednym z wywiadów, co dla mnie jest prawdopodobnie zaskakujące i bardzo niepokojące, że Polsce w wyniku jego interwencji będą odebrane pieniądze z funduszy strukturalnych. Bo informował Komisję Europejską o tym, że nie ma w Polsce praworządności, więc prawdę mówiąc, ja wolałbym, żeby pan marszałek Grodzki tego typu interwencji, które mają skutkować odebraniem funduszy europejskich Polakom, nie wykonywał. My jeździmy za granicę po to, żeby przynosić dobre wiadomości dla Polaków. Pan marszałek Grodzki ale ten rozumiem, pierwszy fakt, to, czyli żeby... brak debaty o Francji, to nie zasługuje na debatę, bo chodziło o też zachowanie sił bezpieczeństwa, właściwie policji wobec sędziów. Ja uważam, że każda sprawa, która niepokoi obywateli Europy, powinna być przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego. Jeśli jakaś frakcja występuje i chce na ten temat dyskusji, powinno być to uwzględnione, dlatego że każdy ma prawo do tego, żeby swoje niepokoje także wdebatować. Od tego też jest Parlament Europejski. Bardziej właśnie jako miejsce debaty i dyskutowania, bo przecież zawsze można przedstawić swoje racje w takiej dyskusji, a nie jakby dobierania tematów tylko z... selektywnie. Panie ministrze, patrzę na zegar. Biegnie czas szybko. Czy ktoś z kancelarii prezydenta będzie reprezentował w Jerozolimie Polskę podczas 5. Światowego Forum Holokaustu? W Jerozolimie będzie Polskę reprezentował nasz ambasador, pan Marek Magierowski. I nikogo nie będzie z kancelarii prezydenta i to będzie jedyna reprezentacja? Jest ambasadorem nadzwyczajnym pełnomocnym, więc w powyższym ma pełne pełnomocnictwo do reprezentowania Rzeczpospolitej na terenie państwa Izrael. A czy jeśli prezydent Putin w Yad Vashem będzie kolejny raz oskarżał Polskę o udział w Holokauście, o rozpętanie II wojny światowej, to wtedy prezydent Andrzej Duda odpowie w Davos, pewnie wtedy będzie, czy odpowie w Davos na konferencji prasowej, czy może odpowie w Auschwitz 27 podczas naszych uroczystości. Pan prezydent w Auschwitz wygłosi wystąpienie, które będzie odnosiło się do pamięci i do szacunku zarówno dla tych, którzy wyzwalali Auschwitz-Birkenau, ale także przede wszystkim do pamięci ofiar i tego zbrodniczego systemu, jaki na ziemiach polskich zorganizowała III Rzesza Niemiecka. Więc powyższym to nie będzie wystąpienie, które ma być polemiczne względem Władimira Putina, tylko będzie wystąpieniem z szacunku, o pamięci, o szacunku. A będzie jakiś moment na tę polemikę? Nie mówię o uroczystościach w Auschwitz, ale w ogóle o czasie po ewentualnym kolejnym ataku. My mówimy o rzeczach tak poważnych, że to nie jest temat, który ktokolwiek powinien używać, tak jak niestety używa to prezydent Putin, do jakiejś politycznej, bieżącej przepychanki. Więc nie sądzę, żebyśmy na prowokacje rosyjskie odpowiadali w sposób, który by przede wszystkim miał uwłaczać pamięci tych, o których mówimy. Ale czy prezydent będzie wstrzemięźliwy, tak jak dotychczas w tej sprawie? Prezydent będzie w tej sprawie na pewno traktował ją z najwyższą powagą. To teraz szybciutko, kiedy pan dokładnie leci do Waszyngtonu i czy to będzie, można powiedzieć, rutynowa wizyta, bo kolejna taka na początku roku. Czy zawsze pan latał w towarzystwie ministra Solocha, czyli szefa BBN-u, czy też ta podróż ma związek z sytuacją na Bliskim Wschodzie? Rzeczywiście jest już zwyczajem, że na początku roku pan prezydent wysyłał mnie do Białego Domu na rozmowy o planach na dany rok współpracy polsko-amerykańskiej. Także nie zawsze było to z panem ministrem Solochem, ale kilkakrotnie także. Ja rzeczywiście jadę do Waszyngtonu we czwartek. W piątek mam spotkania w Białym Domu z szefem Narodowej Rady Bezpieczeństwa. To właśnie razem z panem ministrem Solochem spotkamy się, bo to jest rada, która łączy de facto kompetencje polskiego BBN-u z moimi kompetencjami w kancelarii, czyli polityką zagraniczną. Mam też odrębne spotkanie z Jaredem Kushnerem, moim przyjacielem, który jest także bliskim współpracownikiem swojego teścia, pana prezydenta Donalda Trumpa, więc także z nim się spotykam, bo ja z nim mam kontakt dość częsty, ale także w związku z tym chcę z nim spotkać się także w Białym Domu. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o, mimo że jest to dość rutynowa wizyta w takim sensie, że ja rzeczywiście ostatnio liczyłem, że byłem w Waszyngtonie przez te lata 20 chyba razy. Natomiast do kropki musimy zmierzać. Natomiast sytuacja nie jest standardowa, dlatego że mamy duże napięcie polityczne dzisiaj na świecie i chcę także rozmawiać o planach amerykańskich na temat tego, w jaki sposób doprowadzić dzisiaj do deeskalacji, do pokojowego, dialogicznego rozwiązania problemów Bliskiego Wschodu. Minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Beata Michniewicz, do dziękuję usłyszenia. Bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok. Ej, od przysłów to tutaj jestem ja. Rozpocznij 2020 rok z ekspresem ciśnieniowym DeLonghi, z systemem automatycznego spieniania mleka Latte Crema, oszczędzając 300 zł, płacąc tylko 2599 zł. Kurka, siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten. Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Zostań mistrzem w obniżaniu cholesterolu z margaryną Optima Cardio. I kudłate. I łaciate. Kręgowane. I skrzydlate. Ci co skaczą i siekają, cholesterol obniżają. 9 na 10 osób smarujących pieczywo margaryną Optima Cardio obniżyło cholesterol już w 3 tygodnie. Ci co krąpienią, smarują, cholesterol redukują. Szukaj Optima Cardio w nowym eko opakowaniu z sercem. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Teraz wielka noworoczna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Anna Zaleśna-Sewera. Drzwi do Pałacu Prezydenckiego są otwarte. Jeśli marszałek Senatu poprosi o spotkanie z Andrzejem Dudą, to takie spotkanie umówimy. Tak mówi w programie trzecim szef gabinetu głowy państwa. Krzysztof Szczerski podkreślił, że jeśli ma być to jednak spotkanie, które miałoby w jakiś sposób ingerować w proces legislacyjny ustaw sądowych, który się toczy, to takie spotkanie zgodnie z konstytucją w tej chwili nie jest możliwe. Policjanci podsumowują pierwszy weekend ferii. W tym czasie na drogach w całej Polsce doszło do 183 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 207 zostało rannych. Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Dodał, że ostatnia niedziela była drugim w tym roku dniem bez ofiar śmiertelnych na drodze. Funkcjonariusze zatrzymali 761 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze CBA zatrzymali byłego senatora, jego syna oraz dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sprawa dotyczy wielomilionowych łapówek. Na swojej stronie CBA podaje, że zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty. Były senator i jego syn usłyszą m.in. zarzut przyjęcia wielomilionowych łapówek, a dyrektor PFRON-u wręczenia korzyści majątkowej w formie kontraktów zawartych z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Czytamy w komunikacie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Rozpoczął się drugi nabór w ramach programu Mój Prąd. Wnioski o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych można składać do 18 grudnia bieżącego roku, poinformowało Ministerstwo Klimatu. Dotacja może wynieść nawet 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Rząd zajmie się dziś konkurencyjnością na kolei. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało pakiet zmian, które mają otworzyć Polskę na konkurencję z zagranicy i dostosować nasze prawo do wymogów unijnych. A tymczasem PKP Polskie Linie Kolejowe za 181 milionów złotych wyposażą 133 stacje i przystanki w pełną informację pasażerską. Pojawią się wyświetlacze, infokioski z informacją o rozkładzie jazdy na peronach i w przejściach, nowe nagłośnienie i monitoring, mówi Arnold Bresz z zarządu PKP PLK. Będzie możliwość połączenia się z naszymi służbami, przekazania informacji o pewnych niebezpiecznych zdarzeniach. Będzie też możliwość po wykonaniu naszych prac podglądu przez służby, co się dzieje na peronach i na obiektach kolejowych. Pasażer ma mieć większy komfort w zdobywaniu informacji, ale też w kontakcie z naszymi służbami. Docelowo system dynamicznej informacji pasażerskiej ma objąć wszystkie dworce. Z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wynika, że duże sklepy w większości przestrzegają przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Gorzej jest w małych placówkach w mniejszych miejscowościach. Zgodnie z prawem sklep w niedzielę niehandlowe może być otwarty tylko wtedy, gdy za ladą stanie jego właściciel albo członkowie jego rodziny. Tomasz Zalewski z Biura Informacji Głównego Inspektoratu Pracy uważa, że przepisy wymagają tu doprecyzowania. Doświadczenie nasze wskazuje, że właśnie nadużywany jest termin rodzina. Wskazane byłoby wyraźne wskazanie, jacy członkowie stopień pokrewieństwa upoważnia do stania za ladą w dzień objęty zakazem, żeby nie było wątpliwości, kto może handlować, a kto jest rodziną, a kto nie jest. Rząd na razie nie zakłada zasadniczych zmian w ustawie, nie wyklucza jednak, że kiedyś będą potrzebne. Na południu i w centrum zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane tylko w Bieszczadach Dużej. Tam możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i miejscami także słabymi opadami, ale tylko samego deszczu. 2 stopnie na obszarach podgórskich, a poza tym od 3 na południu i wschodzie, około 5 w centrum, do 10 nawet na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali teraz za jedyne 1890 zł. Trwa wyprzedaż rocznika 2019. SUVy Seata dostępne są teraz z rabatem nawet do 12 tysięcy złotych. Sprawdź auta dostępne w ofercie wyprzedażowej na seat.pl i umów się na jazdę próbną w salonie Seata. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 9. Piosenka dnia. Dziś Beck. Still I try to get back home. Beck w naszej piosence dnia. 2-2 i 7 trójek, numer telefonu do dyspozycji. Mówiliśmy w serwisach trójkowych o policjantach na stokach, policjantach z alkomatami. Wczoraj wróciłem z działki i mam taką prośbę, żeby policjanci to nie skupili się na tym, żeby stali na stokach, na nartach i podziwiali widoki, tylko swoją pracę rozpoczęli od parkingów. Pracownicy, którzy siedzą w tych budkach, gdzie są kanapy, gdzie są orczyki, po prostu siedzą w środku i pilnują, żeby orczyk zatrzymać albo kanapę zatrzymać i puścić. Ich wzrok jest skupiony na tym. Natomiast do pilnowania porządku na parkingu, choć jest mnóstwo kamer i tych panów, którzy regulują samochodami, ale tych, którzy piją alkohol i potem idą dopiero na stok, nie ma kto pilnować i policjanci powinni rozpocząć swoją pracę od tego miejsca, bo tam się zaczyna pijaństwo, a na stoku to raczej nie pije się alkoholu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335 do dyspozycji Państwa jeszcze do 9. Za 19.09 w tej chwili. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości tu. Kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko ciebie i mnie. Oddajcie ją! Oh, Zawsze czekamy do samego końca. Niemiłość i Organek. Za 15 minut będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No i teraz słów kilka o muzyce, która będzie rozbrzmiewać w rodzimych klubach i na rodzimych scenach. Po 90 latach przerwy wróciły lata 20. Właściwie chyba jest spór jeszcze, czy to można mówić 20, czy dopiero 2021? Czy dopiero za rok? To tak jak właśnie z milenium było. Spór jest. No dobrze. Jeśli ktoś tak... Ale pasuje. Przynajmniej muzycznie. Musimy troszkę poczekać, zanim okaże się, jakie melodie z naszych lat 20 będą pamiętane w tych następnych, ale te z tych poprzednich 20 w nowych aranżacjach przypomina dziś m.in. Warszawska Orkiestra Sentymentalna. I 29 stycznia zapraszano dancing w stołecznym klubie Niebo. Stoliki już można rezerwować. Nikodem, nie równaj nawet się z Bodem. Przy tobie Bodo i Igo syntezą byle kim. Kto jest tak jak ty atletyczny? Kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny? Nie do wiary wprost. Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę. Karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. To Warszawska Orkiestra Sentymentalna, która zawsze zaprasza. Poprawiają humor. Prawda? 29 stycznia, jeśli ktoś ma zły humor, zapraszamy do stołecznego klubu Niebo na ich koncert. Tylko odrobinę młodsze piosenki i w temacie też odmienne. Śpiewa na płycie Coś przyjdzie, miłość lub wojna, Lena Pięknieska. I to jest zapis koncertu, który odbył się w Trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej niemal rok temu, 27 stycznia. Za teksty posłużyły wiersze pisane w gettach w trakcie II wojny światowej przez Zuzannę Ginczankę, Abramka Koplowicza, Abrama Cytryna, Jankę Heszeles. Teraz Lena wykonuje piosenki z tego wydawnictwa w innych miejscach, na różnych polskich scenach. W najbliższy piątek zaśpiewa słuchaczom w poznańskim klubie Blue Note. Serdecznie zapraszamy, 27 stycznia w ubiegłym roku, a teraz to będzie 17 stycznia. Weźmy się za rękę i tańczcie, i tańczcie, i tańczcie. Eloi, la, la, la, la, la. Eloi, la, la, la, la, la. Eloi, la, la, la, la, la. Eloi, la, la, la, la, la. Hanale, ayom, uyom yuli yafe, imame chayeche. Habiti, ima tzocheket. Eloi, la, la, la, la, la. Eloi, la, la, la, la, la. Piękne utwory, a będzie jeszcze okazja niebawem wrócić do tej płyty przy okazji rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Będziemy słuchać także w poranku tak, tych utworów. No to teraz poprawimy humor, no na pewno jednej osobie. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Pytaliśmy Państwa, dlaczego kiedyś koła pociągu stukotały, bo wiadomo, obwód koła, 2 PR, pi, to 3 z hakiem, ten hak stukotał, a teraz jednak stukał, teraz jednak coś się zmieniło. No i Państwo oczywiście od tych odpowiedzi bardzo fachowych, tłumaczących, że spawanie, a nie łączenie, poprzez zaokrąglenie liczby pi, szli w różne rejony i postanowiliśmy tym razem dać nagrodę, przyznać za odpowiedź, która no właściwie nie jest jakimś tam sposobem podlizania się, ale będzie okazja, żeby przejechać się pociągiem. Pani Ania z Warszawy będzie miała tę okazję. Napisała, dalej stukoczą, ale mają lepszy PR. No i coś zobaczymy, czy uda się zmienić zdanie na ten temat. Serdecznie gratulujemy. Kolejny konkurs chyba już niebawem. Niebawem, niebawem. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Pisali Państwo również, że zapatrzeni w smartfony nie słyszymy po prostu tego stukotu, a on dalej jest. Tak też można. A tymczasem na dwa koncerty na początku lata wróci do Polski Dajdo. 24 czerwca wystąpi w hali Expo 11 w Warszawie, a dzień później w sopockiej Operze Leśnej. Rok temu ukazała się jej pierwsza po sześcioletniej przerwie płyta zatytułowana Still on My Mind i w efekcie tego 16 listopada Dajdo wystąpiła w Poznaniu. Tam wykonała połowę piosenek, które się na tej płycie znalazły, a oprócz tego zaśpiewała ku ciesze zgodnie z oczekiwaniami Life for Rent, White Flag, Hunter, no i oczywiście ten przebój. Thank you. No to my też dziękujemy pani. Bardzo dziękujemy. Troszkę posłuchamy sobie dłużej, praktycznie chyba w całości, ale to nas dobrze przygotuje na ostatnią piosenkę. Bardzo dziękujemy. Rama Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia za 7 minut. Będzie 9. Hearing when